Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αχάραγα λοιπόν, στις 5.30 ώρα το πρωί, σαν τους κλέφτες, σαν τους τραμπούκους, σαν τους τρομοκράτες, σαν τις δυνάμεις κατοχής, τα όργανα του κράτους εισέβαλαν στο σπίτι χαμηλοσυνταξιούχου, στου ζωγράφου, για να αρπάξουν τη μοναδική της κατοικία. Για να αρπάξουν την μοναδική της κατοικία υπέρ Εθνικής Τράπεζας και βεβαίως υπέρ Φαντ. Ένα διοφυλής 15.000 ευρώ. Για 15.000 ευρώ τα όργανα του κράτους εισέβαλαν 5.30 ώρα το πρωί στο σπίτι της γυναίκας. Αυτό το κράτος που τα όργανα του 5.30 ώρα το πρωί πήγαν να εφαρμόσουν την απόφαση εκπληστηριασμού της μοναδικής κατοικίας μιας χαμηλοσυνταξιούχου για μία οφειλή 15.000, είναι το ίδιο κράτος που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κράτος, τα όργανα του οποίου έσπασαν την πόρτα του σπιτιού της μοναδικής κατοικίας της χαμηλοσυνταξιούχου για να εκτελέσουν τις αποφάσεις που με νόμους έχουν εδραιώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για τους πληστηριασμούς των σπιτιών υπέρ Φαντ, υπέρ αρπακτικών, υπέρ κορακιών. Αυτό το κράτος έχει κυβέρνηση το κόμμα που πριν από λίγες μέρες είχε βουλευτή του τον κύριο Πάτσι. Τον κύριο Πάτσι. Δηλαδή από πού να ξεκινήσεις, από πού να το πιάσεις και πού να σταματήσεις, από πού και να τους πιάσεις λερώνεσαι, από πού και να πιάσεις αυτό το σύστημά τους, το σύστημα των κορακιών τους, το σύστημα των αρπακτικών τους και όσους το στηρίζουν αυτό το σύστημα και το στηρίζουν για να φτάνει στο ακρότατο όριο της αγριότητάς του, από όπου και να τους πιάσεις, βρωμίζεσαι. Πρόκειται για κανονικότατους άρπαγες. Κανονικότατους άρπαγες. Οι οποίοι δεν οροδούν προουδενώς. Το θέμα τους είναι να πιαστεί ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Προσέξτε ποιος είναι ο στόχος. Μέσα στο 2022 ο στόχος των τραπεζών και των διαφόρων αρπακτικών τα οποία συνεργάζονται μαζί τους είναι να γίνουν πάνω από 40.000 πληστηριασμοί. Γιατί? Για να ανακτήσουν, όπως το λένε, το χαμένο έδαφος της πανδημίας και των προσωρινών μέτρων για την αναστολή ορισμένων περιπτώσεων σε ό,τι αφορά πληστηριασμούς. Είμαστε λοιπόν σε μια κανονικότητα που τα σπίτια των ανθρώπων εκπληστηριάζονται, είμαστε σε μια κανονικότητα που τα όργανα του κράτους επιδράμουν 5.30 ώρα το πρωί σπάζοντας τις πόρτες για να εφαρμόσουν αυτού του είδους τις αποφάσεις. Είμαστε σε μια κανονικότητα που τέτοιου τύπου τραμπούκι και συσβολές γίνονται σε σπίτια βιοπαλαιστών. Είμαστε σε μια κανονικότητα που εφαρμόζει το νόμο, το μπέλεκι του νόμου, σε μια τσακισμένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και την ίδια ώρα έχουμε τα στοιχεία που λένε ότι ξεπέρασαν τα 17.600 τα ακίνητα που βγήκαν σε πληστηριασμό μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2022. Με τα 4.190 από αυτά, το 1 τρίτο δηλαδή, να αλλάζουν χέρια και να πηγαίνουν στα κοράκια με αυτά τα νύχια, τα γαμψά. Είμαστε σε μια κανονικότητα που σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδας στα μέσα του Ιούνιου έχει ξεπεράσει, προσέξτε, τα 87 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 87 δισεκατομμύρια, η ονομαστική αξία των περίφημων κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται τα αρπακτικά, που διαχειρίζονται τα κοράκια. Πώς τους λένε αυτούς, τα κοράκια, τα όρνια, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Μέσα μόνο σε ένα τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο όγκος αυτών των ποσών, της ονομαστικής τους αξίας, έχει αυξηθεί κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2021, μέσα σε 3 μήνες. Βεβαίως, όπως θα πούν και οι υπουργοί και οι λοιποί προφέσορες του συστήματος, τι να κάνουμε, καπιταλισμό έχουμε, συμβαίνουν αυτά. Ξέρετε, δεν μιλάμε πλέον για έναν καπιταλισμό ο οποίος αναπαράγεται πίσω από το θεώρημα του πλαισίου των κανόνων που τον συνοδεύουν, έστω έτσι για τυπικούς λόγους εξασφάλισης μιας κάποιας κοινωνικής συνένεσης. Εδώ μιλάμε πλέον για έναν απροσχημάτιστο και αυτιασίδωτο μηχανισμό κλοπής, στον οποίο αποφασίζουν τραπεζίτες, εκείνοι οι ολιγάρχες που στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες και εδώ τους λένε επενδυτές, οι διάφοροι επιχειρηματίες και τα διάφορα λαμόγια. Και όλοι αυτοί μαζί, ό,τι κάνουν, το κάνουν νόμιμα. Γιατί το κάνουν νόμιμα? Γιατί αυτούς τους νόμους εξανδραποδισμού του κόσμου που έχασε το μισθό του, του κόσμου που έχασε τη σύνταξή του, του κόσμου που έχει φορολογηθεί με οθωμανικό τρόπο για να καλύπτονται τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 και 4 φορές, αυτό το καθεστώς θεωρεί ότι η κανονικότητα είναι το ξεσπίτωμα των ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων? Εκείνων που πρώτα φτωχοποίησε. Αυτή είναι η μέγιστη ντροπή τους. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή μέρα. Μιλάμε για συχαμερή αθλειότητα. Μιλάμε για το κράτος των τραπεζών, περί αυτού πρόκειται, και των φίλων τους, των αρπακτικών, των κορακιών. Μιλάμε για το κράτος των επιτελικά άριστων και των άλλων που πριν έφεραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτοί ήταν αριστεροί, που κανονίζουν τα συμφέροντα των φαντ, των επενδυτών, των τροκτικών, για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως. Και για να γίνει αυτή η δουλίτσα, το κράτος της κοινωνικής ευαισθησίας, αυτό που στους χαμηλοσυνταξιούχους που τους παίρνει τα σπίτια θα δώσει 250 ευρώ, λέει, επίδομα συστήου και ακρίβειας σε 15-20 μέρες. Αυτό το κράτος, το φιλέσπλαχνο, στέλνει τα μαντρόσκυλά του να σπάνε τις πόρτες των ανθρώπων και να τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους. Αυτό έκαναν σήμερα το πρωί. Έσπασαν την πόρτα και πέταξαν έξω τη χαμηλοσυνταξιούχο από το σπίτι που διέμενε. Πού? Γνωρίζετε. Μιλάμε για την VIP περιοχή του Ζωγράφου. Είναι προφανές ότι βιάζεται το ΦΑΝΤ να κάνει business και ήρθε το κράτος με το δικαστικό του επιμελητή, με την αστυνομία του, να εισβάλλει σαν τραμπούκος στο σπίτι της γυναίκας. Υπάρχει απάντηση σε όλο αυτό? Μερικές χιλιάδες άνθρωποι, πολλές χιλιάδες άνθρωποι που αυτή την ώρα βρίσκονται εκεί, βρίσκονται αυτή την ώρα στην Αβίδου, στη Ζωγράφου, λένε ότι υπάρχει απάντηση. Και η απάντηση δεν είναι άλλη από την κοινωνική αλληλεγγύη. Η απάντηση δεν είναι άλλη από εκείνο το όξο από την παράγκα. Ρε. Η απάντηση δεν είναι άλλη ότι δεν θα πάρετε τίποτα. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός ήταν πάντα ο δρόμος. Ο δρόμος απέναντι σε αυτού του τύπου την νομιμότητα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Την ώρα που τα κοράκια επιτίθενται με τη στήριξη των κρατικών μηχανισμών, με τη στήριξη του κράτους, με όπλο τους άθλιους αυτούς ντροπιαστικούς νόμους που έχουν ψηφίσει μαζί, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η απάντηση δεν είναι άλλη από την κοινωνική αλληλεγγύη και από το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, σε χέρια κορακιού, σε χέρια όρνεου, σε χέρια ολιγάρχη τάχα μου επενδυτή. Από εκείνους που τους έδωσαν τη δυνατότητα με 2, 3, 5, 10, 20 χιλιάδες να φτιάχνουν τάχα μου εταιρείες, σαν αυτή που θέλει να πετάξει στο δρόμο τη χαμηλοσυνταξιούχο, εταιρείες φαντάσματα που δεν ξέρεις πού να τις βρεις, που ποζάρουν διευθύνσεις στα ίντερνετ αλλά δεν βρίσκονται πουθενά, που μοστράρουν τηλέφωνα μαζί με εκλεκτή επιχειρηματική δράση, αλλά όποιος επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί τους, είναι ευκολότερο να επικοινωνήσει με τον πλανήτη Άρη. Απέναντι σε όλους αυτούς, η απάντηση, επαναλαμβάνω, είναι μόνο μία. Είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη όλων εκείνων οι οποίοι έχουν μπει μπροστά και μέσα στο διαμέρισμα για να εμποδίσουν την πραγματοποίηση της έξωσης. Για να πραγματοποιήσουν την πραγματοποίηση του ξεσπιτώματος υπέρ μιας τράπεζας και υπέρ κάποιων αρπακτικών. Έτσι ξεκίνησε η μέρα, η κανονική μας μέρα, η κανονικότητα της σημερινής μας μέρας, 5.30 τα χαράμετα. Αλλά πλέον φαίνεται να γίνεται κανονικότητα και το αποτρόπαιο. Δεν ξέρω πραγματικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτή την χιονοστιβάδα των καταγγελιών σε ό,τι αφορά την κυβωτό του κόσμου. Εκείνο όμως το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, εκείνο που ξέρω, είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν οργανώσει κρατικές δομές, να έχουν οργανώσει τέτοιες κρατικές δομές που, όταν μιλάμε για αυτές, δεν εννοούμε βεβαίως το κράτος του τραμπούκου, δεν εννοούμε το κράτος του εισβολέα 5,5 ώρα τα χαράματα, μιλάμε για άλλο κράτος. Μιλάμε για εκείνο το κράτος που θα είχε αναπτύξει έναν ενιαίο φορέα παιδικής προστασίας, για εκείνο το κράτος που θα ενδιαφερόταν για την ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων δομών, μιλάμε για εκείνο το κράτος που θα είχε στο νου του να αναπτύξει δομές βραχύχρονης φιλοξενίας για την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, για εκείνο το κράτος που θα στήριζε πραγματικά τους θεσμούς της τεκνοθεσίας και της αναδοχής, μιλάμε για εκείνο το κράτος που θα ενδιαφερόταν για την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών κρατικής προστασίας, κρατικής φροντίδας στα παιδιά που έχουν ανάγκη προστασίας, για το κράτος της μέριμνας, της ενίσχυσης, του ελέγχου, της χρηματοδότησης όλων αυτών των φορέων που εμπλέκονται στο θέμα της παιδικής προστασίας. Για τέτοιες κρατικές δομές μιλάμε. Ξέρω λοιπόν ότι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν οργανώσει τέτοιες κρατικές δομές, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στην Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Ελλάδα των Ραφάλ, στην Ελλάδα που είναι η πρώτη στο ΝΑΤΟ σε εξοπλιστικές δαπάνες. Αυτοί λοιπόν που θα έπρεπε να έχουν οργανώσει τέτοιες κρατικές δομές και όχι να είναι παρακολουθήματα ιδιωτών, ΜΚΟ και διαφόρων φιλανθρώπων, με την τακτική τους, την ξέρετε την τακτική τους, η τακτική τους είναι βγάζω την ουρίτσα μου απ' έξω. Με αυτή τους την τακτική, το λιγότερο που κάνουν είναι να προκαλούν. Και ξέρετε γιατί προκαλούν? Γιατί δεν είναι μόνο που μόλις πριν από 6 μήνες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην πασαρέλα να αποδείξουν ότι παίρνουν μέτρα στο φόντο των καταγγελιών που υπάρχουν, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά, αλλά πριν από 6 μήνες ήταν εκεί, σε αυτή την Κιβωτό, υπερθεματίζοντας για το ρόλο της. Εκεί δεν ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου πριν από 6 μήνες? Δικές της δεν είναι οι δηλώσεις, οι οποίες φιγουράρουν στο ΑΠΕ? Αυτοί λοιπόν όλοι δεν μπορούν να βγάζουν την ουρίτσα τους απ' έξω. Ξαναλέω, όχι γιατί γνωρίζω τι συμβαίνει εκεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω όμως τι συμβαίνει στις κρατικές δομές, στις ανύπαρκτες κρατικές δομές. Γιατί ήταν εδώ πριν από μερικές εβδομάδες που μιλήσαμε με την κυρία Τασούλα Παπαδογιαννάκη, την πρόεδρο δηλαδή των εργαζομένων σε αυτές τις κρατικές δομές παιδικής προστασίας. Και τι μάθαμε τότε? Μάθαμε ότι την ώρα που οι πολιτικοί ταγίοι ποζάρουν σαν δακρυσμένοι κροκόδιλοι στο φόντο των αποκαλύψεων που έρχονται τη μια φορά για τη φρίκη που ζούσε το 12χρονο κορίτσι στα πλοκάμια βιαστών και μαστροπών στον Κολονό, την ώρα που μαθαίνουμε για γεγονότα όπως τα Πετράλωνα, στη Μάνδρα, και τώρα τις καταγγελίες αυτές για την προβλεβλημένη ΜΚΟ, αυτή ακριβώς την ώρα είναι που οι δημόσιες δομές προστασίας των κακοποιημένων και εγκατελειμμένων παιδιών καταραίουν. Και καταραίουν από την αδιαφορία και την εγκατάλειψη του κράτους και από την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Ένας φροντιστής και ένας κοινωνικός επιμελητής στη βάρδια για δεκάδες παιδιά. Τμήματα που κλείνουν λόγω περικοπής πόρων. Μείωση της χρηματοδότησης στο μισό. Ελλείψεις εργαζομένων που φτάνουν ακόμα και το 50% του οργανογράμματος. Και προκηρύξεις, προσέξτε, πρόσληψης προσωπικού που εκκρεμούν από το 2017. Αυτά, ξαναλέω, στη χώρα των Ολυμπιακών τους Αγώνων, στη χώρα των Ραφάλ, στη χώρα που η Ελλάδα έχει το χρυσό στους νατοϊκούς εξοπλισμούς. σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, σε πουλήσω. Θα έχεις βύσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, υπάρχει μια χιονοστιβάδα, υπάρχει ένα τσουνάμι καταγγελιών για την ΜΚΟ, για την κυβωτό του κόσμου. Πάμε στο Θεοδόση τον Πάνο. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι το τραγούδι του παλιού μου φίλου του Παύλου του Σιδερόπουλου, του επωνομαζόμενου και πρίγκιπα του ελληνικού ροκ, είναι χαρακτηριστικό. Έχει το νου σου το παιδί, διότι είναι πολύ βαριά τα περιστατικά τα οποία έχουμε χειριστεί όλο αυτό το διάστημα. Με τελευταίο βέβαια τις καταγγελίες για την κυβωτό του κόσμου και τον πατέρα Αντώνιο, σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει ένας 19χρονος και την επιβεβαιώνει ένας συνομήλικός του που επίσης ήταν μαζί στην δομή στην Χίο. Τώρα, ποια είναι η εξέλιξη? Η εξέλιξη των ερευνών είναι στα χέρια των δικαστικών αρχών που πραγματοποιούν την κύρια ανάκριση. Και αυτή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αλλά και του μεγέθους της κυβωτού και του έργου που έχει προσφέρει, διότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στην δομή, πρέπει να προχωρήσει με ταχύτατα βήματα και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να έχουν πάρθει οι καταθέσεις ατόμων που είτε προβαίνουν σε καταγγελίες ή κάτι έχουν να πούν για την λειτουργία της δομής. Από εκεί και έπειτα θα ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων των ανθρώπων που έχουν σχέση με την δομή και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αναφέρονται στις καταγγελίες. Τελευταίος βεβαίως θα καταθέσει ο πατέρας Αντώνιος, που φαίνεται τουλάχιστον στην μία την καταγγελία, την πιο σοβαρή, να είναι κεντρικό πρόσωπο αυτής της καταγγελίας. Παράλληλα όμως πρέπει να σας πω ότι αναμένεται να ανοίξει και μία δεύτερη έρευνα, επίσης σημαντική για την Κιβωτό, που έχει να κάνει με τα οικονομικά της. Διότι μην ξεχνούμε ότι η Κιβωτός του κόσμου δεν έχει έσοδα από εργασίες ή κάτι άλλο, παρά έσοδα είτε από κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να σας πω ότι είναι μικρές. Ας πάρουμε παράδειγμα την επιχορηγήση που θα έδινε το Υπουργείο Οικονομικών, την οποία την πάγωσε. Ήταν της τάξης των 50.000 ευρώ. Εδώ όμως συζητούμε για χορηγίες και κληροδοτήματα, ακόμα και σε ακίνητα, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που κάνουν ιδιώτες. Αυτά λοιπόν πρέπει να διερευνηθούν, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι στα χέρια των ανακριτικών αρχών έχουν φτάσει πληροφορίες, παύλα καταγγελίες, ακόμα και για κρουαζιέρες πολυτελείας που φέρεται να έκανε ο πατέρας Αντώνιος με συγκεκριμένες ομάδες παιδιών. Δηλαδή οι πληροφορίες λένε ότι επέλεγε τα παιδιά με τα οποία θα έκανε αυτά τα ταξίδια, αρχικά ταξίδια, κυρίως στις Βρυξέλλες. Και αυτό γιατί υπήρχε μια επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνούμε ότι τον είχαν βραβεύσει ως Ευρωπαίο πολίτη πριν μερικά χρόνια, για να αναγνωρίσουν το έργο του, το οποίο και εγώ θα πω ότι είναι ένα έργο τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια πράγματι είχε προσφέρει η Κιβωτός σε παιδιά που είχαν ανάγκη. Είτε παιδιά από οικογένειες που τα κακοποιούσαν, ακόμα και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα είχαν φιλοξενηθεί στις δομές της Κιβωτού. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο, διότι εδώ οι καταγγελίες είναι σοβαρές και χρήζουν διερεύνησης. Όσον αφορά τώρα τα ταξίδια που σας έλεγα, πέραν από τις Βρυξέλλες, μετά από κάποια φάση και έπειτα γίνονταν ακόμα και κρουαζιέρες, και ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος φέρεται να επέλεγε πολύ συγκεκριμένα παιδιά με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, λένε οι πληροφορίες που διερευνώνται πια από τις ανακριτικές αρχές. Τρεις λοιπόν οι κατευθύνσεις. Η ολοκλήρωση της έρευνας για τις υφιστάμενες καταγγελίες, για τις καταγγελίες που ήδη υπάρχουν. Ανοίγει η έρευνα για τα οικονομικά της Κιβωτού και κυρίως την διαχείριση. Και βεβαίως το τρίτο σκέλος είναι αυτά τα ταξίδια τα οποία γίνονταν ακόμα και στην Ισπανία και κρουαζιέρες. Παρακαλώ, η διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία είτε της Βόρειας Ευρώπης είτε σε θέρετρα της Ισπανίας. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, Νίκο, όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν ξέρω μήπως έχεις κάποια απορία ή κάποια ερώτηση. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι, οφείλουμε να πούμε ότι για όλες αυτές τις καταγγελίες η απάντηση της Κιβωτού και του επικεφαλής της είναι ότι πρόκειται για ψέματα και για συκοφαντίες. Αυτό που μου έκανε τουλάχιστον εμένα εντύπωση τόσο στην ανακοίνωση όσο και στις δύο εμφανίσεις που έχει κάνει τόσο ο πατέρας Αντώνιος όσο και η πρεσβυτέρα, η οποία είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να σας πω ότι ήτανε γιατί από ό,τι πήρε απόφαση σήμερα η κυβέρνηση αλλάζει τη διοίκηση, και λογικό το βλέπω, διότι έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο σε μία ΜΚΟ η οποία αποτελείται από τον ιδρυτή, τον πατέρα Αντώνιο, την σύζυγό του, εν προκειμένου την πρεσβυτέρα ως αντιπρόεδρο, και γενικό γραμματέα, έναν πρώην τρόφιμο των δομών. Είναι ένα συμβούλιο από την αρχή προβληματικό. Και λέω τώρα εγώ, δεν θα έπρεπε... Αν είναι προβληματικό από την αρχή, τότε γιατί περιπάτησαν 25 χρόνια για να αντιδράσει η κυβέρνηση. Έτσι, προβληματικό ακριβώς, μάλλον έγινε μετά τις καταγγελίες. Προφανώς. Τις οποίες ξαναλέω, οι άνθρωποι οι οποίοι βάλλονται από αυτές λένε είναι σκουφαντίες, είναι όλα ψέματα. Και το αποδίδουν στην κακία των παιδιών αλλά και στην εκδικητική τους τάση, γιατί έχουν υποκαταστήσει τους γονείς. Είναι λέξεις τώρα, κακία για παιδιά κακοποιημένα, εκδίκηση γιατί έχουν υποκαταστήσει τους γονείς. Μα συζητούμε για γονείς από τους οποίους αφαιρέθηκε η επιμέλεια των παιδιών, γιατί δεν ήταν ένα σωστό περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί. Μπορεί να έχει αυτό το παιδί εκδικητικό μένος μέσα του για ανθρώπους οι οποίοι του άλλαξαν τη ζωή προς το καλύτερο. Δεν μπορώ να το ξέρω, θα το δείξει έρευνα. Θεοδόση μου, δεν θέλω να κάνω εγώ προσωπικά κρίση αυτή την ώρα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξαναλέω είναι ότι βλέπουμε μια χιονοστιβάδα καταγγελιών. Αυτό που εμένα μου προκαλεί μια κάποια εντύπωση είναι το εξής, ότι ανάμεσα σε άλλες καταγγελίες έχουμε και καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι σε ευάλωτη θέση. Θέλω να πω, δεν είναι παιδιά τα οποία ενδεχομένως να φοβόντουσαν κτλ. Έχω υπόψη μου, ας πούμε, σύζυγο βιομήχανου που σήμερα αναφέρεται σε ανάρμοστες συμπεριφορές από την πλευρά της Κιβωτού και αναρωτιέται κανείς γιατί άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, δεν είναι ευάλωτοι. Προφανώς. Εάν είχαν τέτοια στοιχεία, δεν ενημέρωναν τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Και αυτό είναι το ζητούμενο, διότι εδώ φαίνεται ότι το κουβάρι ξεκινάει από πολύ μακριά και δεν είναι τώρα, διότι υπήρχαν ακόμα και έγγραφες αναφορές από σχολεία της Καλαμάτας που λέγανε ότι, ξέρετε, εμείς εδώ είχαμε τόσο αριθμό παιδιών από την δομή της Κιβωτού στην Καλαμάτα που έρχονταν στο σχολείο και τώρα πια δεν έρχονται τα παιδιά. Γίνονταν έγγραφες αναφορές, διότι ξαφνικά λάμβαναν μία απόφαση ότι ένα παιδί το οποίο μπορεί να ήταν 3 και 4 χρόνια σε μία δομή, να είχε αναπτύξει κάποιες φιλίες, να είχε το σχολείο του, να είχε τον κύκλο του, ξαφνικά το μετέφεραν στις δομές, ας πούμε, στην Ήπειρο ή στον Βόλο, όπου στον Βόλο επίσης έχουμε καταγγελία υπαλλήλου για ξυλοδαρμούς, ο οποίος απελήθη από την συγκεκριμένη δομή την ίδια ημέρα που τους είπε ότι, ξέρετε, εγώ δεν το ανέχομαι αυτό, παιδαγωγός παρακαλώ. Δεν το ανέχομαι αυτό να χτυπάτε τα παιδιά. Δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος για να τα συνετίσουμε τα παιδιά. Και εγώ θα κάνω καταγγελία. Και το ίδιο απόγευμα είχε λάβει το email με την απόλυσή του. Θεόδωση, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πραγματικά αναρωτιέμαι αν πιστεύουν σοβαρά τώρα οι υπουργοί της κυβέρνησης ότι με αυτές τις πύρινες και δακρυσμένες δηλώσεις που κάνουν και με τις πρωτοβουλίες που εμφανίζονται να παίρνουν μετά τις καταγγελίες αυτές, τον οριμαγδό των καταγγελιών, οι οποίες, βέβαια, επαναλαμβάνω, πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχτούν για την κακοποίηση παιδιών στην Κιβωτό. Σοβαρά δηλαδή αναρωτιέμαι αν πιστεύουν πράγματι ότι τους αθωώνουν, και μιλώ πολιτικά, και εκείνους και το σύστημα. Το συστηματάκι για το οποίο σας μιλάω είναι αυτό το οποίο είπα, δεν έχει κρατικές δομές, έτσι. Έχει όμως για ΜΚΟ, έχει για ιδιώτες, έχει και για φιλάνθρωπους. Εγώ αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το καλό μας κράτος και η εκάστοτε κυβέρνησή του, προκειμένου η συγκεκριμένη, τους εκθέτουν ακόμα περισσότερο. Γιατί εκείνο που εκθέτουν και εκείνο που καθρεφτίζουν είναι την αθλειότητα του κράτους σε κάθε πτυχή του, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την κατεφημισμόν προστασία των παιδιών, των ευάλωτων ομάδων. Για παράδειγμα, είδα τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, περήφανα να μας ενημερώνει ότι αναστέλει τις οικονομικές ενισχύσεις που η Κιβωτός έπαιρνε από το κράτος. Αλήθεια? Το ομολογούν κιόλας? Έχουν αφήσει ετούτοι οι προηγούμενοι και κατά πάσα πιθανότητα και οι επόμενοι τις δημόσιες δομές προστασίας των παιδιών απογυμνωμένες, υποστελεχωμένες, χωρίς λεφτά, χωρίς χρήματα, χωρίς τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα στοιχειώδη στα παιδιά που φιλοξενούν, και τα στοιχεία βοούν. Σας τα είπα προηγουμένως. Και έρχονται την ίδια ώρα και δηλώνουν έτσι ανερυθρίαστα πως αντί να χρηματοδοτήσουν, αντί να ενισχύσουν, αντί να στελεχώσουν με έμπειρο προσωπικό και με επαρκές αριθμητικά και επιστημονικά προσωπικό τις κρατικές δομές, αναπτύσσοντας κι άλλες. Αντί να δημιουργήσουν εκείνη την ασφάλεια που απαιτείται να ελέγχεται από το ίδιο το κράτος για αυτά τα παιδιά. Εκείνοι τι κάνουν? Δίνουν χρήματα σε ΜΚΟ? Δίνουν χρήματα σε εκκλησίες και σε φιλάνθρωπους ιδιώτες? Αυτό κάνουν. Και γιατί τότε δεν κάνουν αυτό για το οποίο τους εκλέγει ο ελληνικός λαός? Δηλαδή για αυτό το οποίο έκαναν και σημαία τους προεκλογικά. Την ασφάλειά του δηλαδή. Και τι μέγιστη ανάγκη ασφάλειας από την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών του? Τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ. Τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Στα μετάξωτα ντυμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνει σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνει σαν τρελή. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένη. Φίλε Κώστα, το εξήγησα προηγουμένως. Τι εννοώ? Εννοώ όλους αυτούς που από θέση ευθύνης αυτό το οποίο κάνουν είναι να βγάζουν την ουρίτσα τους απ' έξω, ξαναλέω. Λέγοντας ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Τι μας λένε? Ότι χρηματοδοτούν ΜΚΟ, ιδιώτες, φιλάνθρωπους. Ναι, αλλά κρατικές δομές δεν υπάρχουν. Είδα και τη δήλωση της Υφυπουργού, της κυρίας Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου μιλάει για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Σωστά. Μόνο που ξέρετε, δεν μπορείς να προσπερνάς επιδεικτικά την ευθύνη του κράτους για τη φροντίδα των απροστάτευτων παιδιών και μετά να πηδάς εν είδη τραμπολίνο στην αποϊδρυματοποίηση, η οποία προφανώς και πρέπει να υπάρξει. Αλλά και εδώ επίσης χρειάζεται πλαίσιο, χρειάζονται κανόνες, χρειάζεται εποπτεία. Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός στόχος? Η τακτική τους μέχρι τώρα δείχνει ότι ο στόχος είναι να ξεφορτωθεί το κράτος, το κόστος των δημόσιων δομών, και αυτό με κάθε τρόπο. Είτε παραδίδοντας την προστασία του παιδιού σε ιδιώτες, είτε από ιδρυματοποιώντας τάχα μου, δηλαδή τι, εκθέτοντας τα παιδιά σε άλλους πια κινδύνους, πότε, αν δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος των συνθήκων ζωής αυτών των παιδιών. Και φυσικά οι πάντες γνωρίζουμε ότι τα παιδιά είναι προτιμότερο να βρίσκουν οικογένεια, αλλά τα υποστελεχωμένα δημόσια ιδρύματα αδυνατούν να προχωρήσουν σε γρήγορες διαδικασίες. Γιατί και εδώ χρειάζεται έλεγχος, γιατί και εδώ χρειάζεται εφαρμογή κανόνων και βεβαίως γιατί απαιτείται γνώση και πληροφόρηση για τους υποψήφιους αναδόχους. Άρα λοιπόν, ποια είναι η λύση στο πρόβλημα? Τα δάκρυα? Τα κροκοδίλια δάκρυα? Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά για την οποία μιλάμε, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο γεννήθηκε χτες, ούτε σήμερα. Είναι μια υπόθεση δεκαετιών, χρόνων. Πίσω λοιπόν από τις κορώνες τις πολιτικές, εκείνο το οποίο κρύβεται είναι τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Αλλά και μέσα από αυτές τις λεκτικές κορώνες, εκείνο που αποκαλύπτεται είναι τι δεν έκαναν όλες αυτές τις δεκαετίες. Η ευθύνη λοιπόν για αυτά τα απροστάτευτα παιδιά είναι του κράτους, σας είπα ποιο κράτος, όχι του κράτους το οποίο στέλνει 5,5 ώρα μπράβους, τραμπούκους, να σπάνε πόρτες ανθρώπων χαμηλοσυνταξίουχων για να πάρουν τα σπίτια και να τα δώσουν στα κοράκια, στα φαντ. Δεν μιλάω για αυτό το κράτος. Είναι εκείνο του κράτους που δεν θα ακολουθεί την τακτική του ναι μεν αλλά, γιατί όλα τα υπόλοιπα, και σωστά το γράφει η Δήμητρα Εμμυρίλα σήμερα στον ημεροδρόμο, συνιστούν μια άθλια αντιστροφή της ευθύνης, αλλά τελικά όχι μόνο της ευθύνης, και της ενοχής. Τα περασμένα καίγονται στη λισμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λισμονιά σε πάνε. Να σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, απόψε μην χαθείς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Γιάννη, τον αγαπημένο μου το Γιάννη, ο οποίος λέει γιατί δεν πηγαίνουν ένα πρωί να σπάσουν εκεί την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας για να πάρουν εκείνα τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Γιάννη μου, εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις. Political correct είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με την χαμηλοσυνταξιούχο, αποπληρώνει κανονικά τα χρέη της. Η δεύτερη απάντηση, η οποία δεν είναι και τόσο political correct, είναι μην περιμένεις να πάνε από αυτούς στην πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πρέπει να πάνε. Καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στο Κωνσταντίνο από το Τορόντο. Λευτέρη μου, τελικά είδες, δεν τα παίρνουν τα σπίτια οι κομμουνιστές. Δεν τα παίρνουν οι κομμουνιστές τα σπίτια. Τα κοράκια τελικά τα παίρνουν τα σπίτια. Που όμως, προσοχή, έτσι, δεν θα τα λέμε κοράκια. Θα τα λέμε επενδυτές. Και μάλιστα επενδυτές της σωστής πλευράς της ιστορίας. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πύρο. Μας ακούει από την Κομωτινή, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Και όπως παρατηρεί ο Γιώργος, η κυβέρνηση λέει θεωρεί αυταπόδεικτες τις καταγγελίες για την Κιβωτό και ασμένος παίρνει μέτρα. Για τις υποκλοπές όμως απαιτεί αποδείξεις, τις οποίες εμποδίζει να έρθουν στο φως και απειλεί κιόλας αν δημοσιοποιηθούν. Με τις υποκλοπές τώρα γίνεται του κουτρούλιο ο γάμος, το ξέρετε, έτσι. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που αφορούν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είχαμε πάλι και αυτή την Κυριακή και από το Βήμα της Κυριακής και από το Ντοκουμόντο δύο δημοσιεύματα, ακόμα δύο δημοσιεύματα, τα οποία μιλούν στην ίδια κατεύθυνση, ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ο μηχανισμός του Predator λειτουργούσαν υπό ενιαίο κέντρο. Σε ό,τι αφορά τώρα την σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία, είχαμε την επίθεσή της, την βομβιστική επίθεση, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ. Μιλάμε για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήρθαν να προσθεθούν σε εκείνες της προηγούμενης περίοδου. Θυμίζω ότι υπάρχει και διατήρηση της τουρκικής κατοχής σε συριακά εδάφη και βεβαίως παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας στο έδαφος του Ιράκ. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που να πιστεύει σε αυτόν τον πλανήτη ότι αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία και συνεχίζει να κάνει, η οποία απειλεί και με χερσαία επέμβαση στις περιοχές, δεν το ξέρουν ή δεν το ήξεραν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι. Πάμε στη Βάνα Τσελού. Βάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Και προς επίρρωση αυτών που λες, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν συγγήνη χθείως για αυτή την επιχείρηση, όπως λέει η Τουρκία. Και παρόλο ότι το ΠΚΚ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή πριν 10 μέρες στην βομβιστική επίθεση στην Ιστικλάλ, στην Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα θεωρεί πως κρύβεται πίσω από την επίθεση, και αυτό ξεκίνησε πριν 2 μέρες αντίπεινα. Και σήμερα οι Κούρδοι απάντησαν με 5 ρουκέτες και ξεφτήκαν 5 ρουκέτες από τη Βόρεια Συρία, οι οποίες έπληξαν στόχους στην επαρχία Γκαζίαντεπ της νότιο-ανατολικής Τουρκίας. Οι ρουκέτες έπληξαν ένα λύκειο, 2 σχολεία και ένα φορτηγό στην πόλη Καρμακής. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σοηλού, ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτή την επίθεση, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Τώρα, ο Ερντογάν σήμερα είπε ότι όχι μόνο θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, αλλά άφησε το ανοιχτό ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο κομμάτι της Συρίας για να προχωρήσει, όπως είπε, σε ολοκληρωτική εκαθάριση. Και μάλιστα είπε ότι δεν μίλησα ούτε με τον Biden ούτε με τον Πούτιν πριν ξεκινήσουμε και ότι θα πάρουμε την άδεια κανενός, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Παρόλα αυτά όμως η Αμερική χρηματοδοτεί τις τρομοκρατικές οργανώσεις, είπε για τον Biden, και κατηγόρησε και τη Ρωσία, τον Πούτιν, που είπε ότι είχαμε συμφωνήσει, λέει, η Ρωσία δεν είχε συμφωνήσει με τον Πούτιν για αυτή την εκαθάριση στο Σότσι το 2019. Αλλά η Ρωσία δεν τήρησε την υπόσχεσή της. Και όποιος τολμήσει και πειράξει τουρκικά εδάφη, είπε σήμερα ο Ερντογάν επιστρέφοντας το Κατάρ, θα έχει την ίδια απάντηση από την Τουρκία. Θα πληρώσει δηλαδή με το ίδιο τίμημα, γιατί είπε αυτό το «θα έρθουμε το ξαφνικά» ισχύει, δεν το λέει τζάμπα, εκ του περισσού, αλλά ισχύει για οποιονδήποτε τολμήσει και αυτό είχε και λίγο βλέμμα προς Ελλάδα. Φυσικότατα, φυσικότατα, εχμές προς Ελλάδα, βεβαίως. Τώρα, να σου πω όμως ότι αυτή η εκαθάριση που μίλησε ο Ερντογάν, για την οποία μίλησε ο Ερντογάν, επεκτείνεται. Δηλαδή, προηγουμένως, το Υπουργείο Εξωτερικής Τουρκίας κάλεσε τον πρέσβη της Σουηδίας στην Άγκυρα για να ζητήσει διεξαγωγή έρευνας για ένα περιστατικό που έγινε στη Στοκχόλμη και που η Άγκυρα θεωρεί προσβλητικό για τον Ερντογάν. Συγκεκριμένα, μια ομάδα του PKK οργάνωσε μια διαμαρτυρία κοντά στην πρεσβεία της Τουρκίας στη Στοκχόλμη και πρόβαλε στο κτίριο μηνύματα που χαρακτηρίστηκαν από την Άγκυρα ως τρομοκρατική προπαγάνδα και προσβλητικό περιεχόμενο για τον Ερντογάν. Σημειωτέων, αυτά γίνονται. Το περιστατικό αυτό έρχεται, δηλαδή η κλίση του πρέσβη, του Σουηδού πρέσβη στην Άγκυρα, σε μια ευαίσθητη χρονική περίοδο για τις διμερείς σχέσεις, όταν η Σουηδία, λίγο να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, και η Φινλανδία ζητούν την έγκριση της Τουρκίας για την προσπάθειά τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Και προελίγου είχαμε και κάτι άλλο για το οποίο να μην αισθανόμαστε πολλές φορές ότι πέφτουν το ταβάνι ή πάθαμε σοκ ή ξέρω εγώ, γιατί σε άκουγα που είπες ότι και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούν συγκινηθείς για την επιχείρηση στη Βόρεια Συρία. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κρίστοφερ Μπέργκερ, δήλωσε ότι λαμβάνουμε, είπε, σοβαρά υπόψη τις αποδείξεις ότι η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη σχετίζεται με το PKK και ότι η τρομοκρατική οργάνωση PKK περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικής οργάνωσης που ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας της ενέργειας, αιτιολογώντας την επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Αυτά τα λένε οι Γερμανοί μας, λες. Βεβαίως. Μόνο βαράτε τους κι άλλο δεν είπαν αυτοί. Ναι, ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μάλιστα, τώρα βγήκε προλίγου στα τουρκικά μέσα, ο Κρίστοφερ Μπέργκερ, Νίκο. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο μόνο, να είσαι καλά. Λοιπόν, το γνωρίζαμε πάντα. Είναι ίδιον του υπεριαλισμού να εκμεταλλεύεται το αίμα ακόμα και του ίδιου του λαού για να εξοραίσει ή να αναζητήσει άλοθη για τα εγκλήματά του. Η Τουρκία αυτό ακριβώς έκανε στην προκειμένη φάση. Βεβαίως θα μπορούσαν να βρουν χίλιες αφορμές. Βρήκαν αυτοί. Θυμίζω ότι η τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, αυτό το έγκλημα που είχε ως συνέπεια νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, οι Τούρκοι κατάφεραν να το εξιχνιάσουν άμεσα, μέσα σε λίγες ώρες. Σε λίγες ώρες βρήκαν ποιος ευθύνεται. Και παρότι το PKK έχει δηλώσει όλους τους τόνους ότι δεν έχει καμία σχέση, εκεί οικοδομήθηκε και το τάχα μου δικαίωμα της Τουρκίας να βομβαρδίζει ξένες χώρες. Και έσπευσε λοιπόν η Τουρκία να βομβαρδίσει αξιοποιώντας το αίμα του ίδιου της του λαού, Το έχουν ξανακάνει κι άλλοι. Θυμάστε ποιοι? Θυμάστε? Που αξιοποίησαν το αίμα 3.000 ανθρώπων στους δίδυμους πύργους για να σπείρουν την προληπτική τους δημοκρατία και την εξαγωγή τους της δημοκρατίας στον κόσμο. Οι άλλοι, οι ίδιοι που παρέδωσαν το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν. Αυτά έγιναν πριν από 20 χρόνια στην ανθρωπότητα. Η Τουρκία λοιπόν έσπευσε να βομβαρδίσει, και προσέξτε τι βομβαρδίζει. Καταρχάς βομβαρδίζει μια πόλη σύμβολο, το Κομπανί. Το Κομπανί είναι μια πόλη σύμβολο απέναντι στη μάχη, απέναντι στον ISIS. Βομβαρδίζει τις περιοχές στο βόρειο Ιράκ. Ήξεραν τώρα οι Αμερικάνοι? Ήξεραν. Ήξεραν οι Ρώσοι, ήξεραν οι Ευρωπαίοι. Καταρχάς, ανεξαρτήτως του τι ήξεραν οι Ευρωπαίοι, ξέρουμε εμείς για τους Ευρωπαίους. Μας τα λέει η Βάνα προηγουμένως. Η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, χειροκροτά τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Εκεί, ξέρετε, στη Συρία έχει εφαρμογή μία συνθήκη. Ποια συνθήκη? Η συνθήκη της Λοζάνης. Και εκεί έχει εφαρμογή. Εκεί καταρακώνεται η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία βεβαίως η τουρκική αστική τάξη την επικαλείται, σε ό,τι αφορά τους ανταγωνισμούς της με την Ελλάδα. Ήξεραν λοιπόν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους. Μα κοιτάξτε, παραμονές της επίθεσης στο Ιράκ, υπήρξε μία πρεσβεία στο Ιράκ, η οποία προειδοποιούσε τους Αμερικανούς πολίτες για αυτό που επέρχεται. Ποια πρεσβεία? Η Αμερικανική πρεσβεία. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που η Ελλάδα της σωστής πλευράς ιστορίας έχει μετατρέψει το έδαφος της σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που οι καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι ήταν τέτοιες σχέσεις που θα απομόνωναν την Τουρκία και τον Ερντογάν. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες, συνθήκες γενικής ανάφλεξης, όπως προκύπτει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, το κράτος του ευρωατλαντισμού, βάζει την Ελλάδα ακόμα πιο βαθιά μέχρι το λαιμό σε αυτό το βούρκο των ανταγωνισμών. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που η Ελλάδα ποζάρει ως σημεοφόρος της συμμετοχής της σε ένα θερμό μέτωπο αυτού του πολέμου στην Ουκρανία, με 260 λέει εκατομμύρια να έχει διαθέσει η Ελλάδα σε πολεμικό υλικό για να συμμετέχει στον πόλεμο της Ουκρανίας, μέσα στις 10 λέει πρώτες χώρες σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς το καθεστώς Ζελένσκι. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που η Ελλάδα των αμερικανονατοϊκών βάσεων μετατρέπεται ταυτόχρονα και σε θύμα και σε θήτη. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που οι κίνδυνοι για τον ελληνικό λαό, στο όνομα της εθνικής του κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας του, βαθαίνουν, εντείνονται. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που η τάχα μου απομονωμένη Τουρκία βομβαρδίζει ξένες περιοχές, ξένα κράτη, αλλά εδώ δεν είναι Ουκρανία για να αρχίσουν να φωνάζουν οι σύμμαχοί της, εδώ είναι Συρία, εδώ είναι Ιράκ, εδώ είναι δηλαδή ξεκυλιασμένες χώρες και ξεκυλιασμένοι λαοί από τους πάτρονες της σωστής πλευράς της ιστορίας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι λοιπόν που ξεκυλιάζεται το διεθνές δίκαιο, με την Ελλάδα να ποζάρει ως η σουφραζέτα εκείνων οι οποίοι το ξεκυλιάζουν το διεθνές δίκαιο και το ξεφτιλίζουν. Άπλωσε το μεσόνυχτη, το το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δίχως και φιλιά. Κέρι να σβήσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω, σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Λατρεία, τείχος και φιλιά. Καμαρούλα μια στανιά, τείχος. Λοιπόν, τα είπαμε, τα σπίτια δεν τα πήραν οι κομμουνιστές, ούτε θα τα πάρουν οι κομμουνιστές. Τα κοράκια τα παίρνουν, είπαμε. Αυτούς όμως δεν θα τους λέμε κοράκια, θα τους λέμε επενδυτές. Γιατί είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ούτε τα σπίτια θα πάρουν οι κομμουνιστές, ούτε τα πήραν ποτέ, ούτε θα πεινάσουμε λόγω των κομμουνιστών. Άλλοι είναι αυτοί που βάζουν λουκέτα στα βρεφικά γάλατα, στα σούπερ μάρκετ. Καλησπέριζω στη τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Χρήστος Κατσότης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Βρεθήκατε χάραμα, αχάραγο, εκεί στου ζωγράφου, εκεί που η κανονικότητα της μέρας ξεκίνησε με εκπροσώπους του κράτους να σπάνε πόρτες για εκτέλεση πληστηριασμών. Έκανε η κυβέρνηση επίδειξη της ευαισθησίας της, όπως αυτό το κράτος, το αδίστακτο, το εχθρικό απέναντι στο λαό, που αραπάζει τα σπίτια, που κακοποιεί, που τα παιδιά τα δίνει σε ΜΚΟ με τα αποτελέσματα αυτά, που η τρίτη ηλικία είναι εγκατελειμμένη, που οι εργαζόμενοι είναι στο έλεος των εργοδοτών. Είναι λοιπόν αυτό το κράτος, το οποίο σήμερα έδειξε αυτή την αγριότητα. Κύριε Κατσότη, δώστε μας στοιχεία αυτού του, γίνεται λίγο, βοηθήστε μας, ρεπόρτερ. Τι είδατε εκεί? Αυτή ο δικαστικός επιμελητής με την αστυνομία είχαν πάει από τις 5.30 ώρα. Προφανώς ήταν πολύ νωρίς ακόμη για να κάνουν αυτά που έκαναν. Και μόλις πέρασε η ώρα και πήγε 7 παρά, πήγαν και σπάσανε την πόρτα και μάλιστα με εντολή του δικαστικού επιμελητή στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Και οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστικός επιμελητής να δίνει εντολές στους αστυνομικούς και αυτοί να υλοποιούν τις εντολές αυτές, σπάζοντας την πόρτα ενός ανθρώπου για να κάνουν, να υλοποιήσουν την έξωση, την δικαστική απόφαση αυτή που είχε στα χέρια του ο δικαστικός επιμελητής. Αυτό έγινε λοιπόν το πρωί, βέβαια ξεσηκώθηκε όντως ο κόσμος, κατέβηκε όλη η γειτονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μαζεύτηκαν από τις υπόλοιπες γειτονιές εκεί στο σπίτι της κυρίας Κολοβού και βέβαια έπεσαν στριμοξίδια και τα λοιπά και σπροξίδια, γιατί δεν επέτρεπαν την ίδια την κυρία Κολοβού ούτε να πάει στην τουαλέτα, η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι καρκινοπαθής και έχει βέβαια και ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση... Εδώ μιλάμε για μοναδική έτσι κατοικία. Μοναδική κατοικία. Και εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης υπέρ τράπεζας, υπέρ φαντ, πώς τα λένε αυτά τα κοράκια, για 15.000. για 15.000, όχι δάνειο, από κάρτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και ας αφήσουν αυτά τα παραμύθια που λένε στον κόσμο ότι δεν κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Είναι πρώτη κατοικία, είναι σε μια χαμηλοσυνταξιούχα καζινοπαθή με άτομο με ειδικές ανάγκες, έχει ένα παιδί δηλαδή, και πήγαν να την ξεσπιτώσουν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και ο λαός βέβαια θα αντιδράσει, αντιδρά. Σήμερα το απόγευμα υπήρχε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είδα στις φωτογραφίες, ήταν χιλιάδες κόσμος. Χιλιάδες κόσμος, και αύριο επίσης έχει πάλι συγκέντρωση στην εταιρεία, σε αυτά τα fans, που, τα κοράκια, που ξέρω πώς τα, τους επενδυτές όπως ναι, ναι, είναι επενδυτές αυτοί. Τους επενδυτές. Στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες αυτούς, εδώ τους λέμε επενδυτές. Έχει συγκέντρωση λοιπόν σε αυτήν την εταιρεία, η οποία... Όσο ψάξαμε, όσοι ψάξαμε, αυτή είναι εταιρεία υπαρκτή, είναι ένα φάντασμα το οποίο κυκλοφορεί παίρνοντας υπέρ τις δικαστικές αποφάσεις. Φανταστείτε ότι είναι μια ΙΚΕ, ξέρετε. Μάλιστα. Τώρα, είναι μια εταιρεία... που μπορεί να την κάνει ο καθένας, ας πούμε, με 10 ευρώ. Είναι μια... αυτό κάνουνε και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, αλλάζουν χέρια, βγάζοντας έξω όλους αυτούς τους ευάλωτους που είναι δημιούργημα αυτής της πολιτικής, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και, εν πάση περιπτώσει, εκφράστηκε μια αλληλεγγύη. Και εδώ το ζητούμενο ποιο είναι, κύριε Ποχιόπουλε, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υποκριτικά να υπερασπίσει. Και όμως ο ίδιος έκανε ένα ποινικοποίηση, να το πω έτσι, την αλληλεγγύη, την έκφραση αλληλεγγύης σε ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν στα κοράκια, πέφτουν στα φανς. Είναι ο νόμος, σύντροφός μας κατηγορείται με όλο τον ποινικό κώδικα, γιατί ήταν μπροστά ενάντια σε πληστηριασμούς, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και με άλλους ακόμα συναγωνιστές, αγωνιστές, για να μην πάρουν το σπίτι του κοσμάκη. Μιλάτε για το νομικό αυτό οπλοστάσιο, το οποίο σωματώθηκε στον ποινικό κώδικα, ναι, σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση των πληστηριασμών, που σου φορτώνει τον μισό ποινικό κώδικα. Ακριβώς, και τον διατήρησε βεβαίως αλόβητο και τον πεξέτεινε η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αφού τη βόλευε αυτό το νομικό πλαίσιο, άσχετα αν τι έλεγε προεκλογικά, τη βόλευε και τώρα αξιοποιείται καθημερινά για να τρομοκρατήσει τον κόσμο, για να μην κάνουν, να μην στέκονται αλληλέγγυοι σε συνανθρώπους τους, στο γειτονά τους, στον αδερφό τους. Όμως δεν θα περάσει αυτό, και αυτό φάνηκε σήμερα, θα φανεί και αύριο. Θα φανεί σε αύριο η κινητοποίηση είναι, τη διοργανώνει το ΠΑΜΕ, κύριε Κατσότη. Αύριο η κινητοποίηση οργανώνεται από το ΠΑΜΕ και είναι έξω από τη συγκεκριμένη εταιρεία, το κοράκι, τέλος πάντων τον επενδυτή. Λοιπόν, αυτή τη Lotus, όπως λέγεται, η οποία πήγε σήμερα να υλοποιήσει την έξωση της χαμηλοσταξιούχου της πρώην συναντεύουσας της κυρίας Κολοβού. Ναι. Της κυρίας Κολοβού, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κατσούτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες, σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Χαιρετισμού στο Βαγγέλη στα Χανιά. Χαιρετισμού στον κύριο Ψαρά, στο Λεόντιο, στον Κυριάκο, στην Ελένη, στον κύριο Μιλωνά, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Χαιρετισμούς στη Σιμώνα, στη Χρύσα και στον Πάνο, στο Γιάννη, στη Τζίνα, σε όλους και όλες να είστε καλά. Τι γίνεται με το παιχνιδάκι μας, Παύλο? Γεια σας κύριε Νίκο Ποκιόπουλε. Γεια σας κύριε Παύλο Παπαδημητρίου. Έχουν ολοκληρωθεί τα τρία από τα τέσσερα μας του πρώτου και του δεύτερου Δεν ομίλου. Είναι αυτό το θέμα μας, Παύλο. Αλλά ποιο είναι? Το θέμα μας είναι ότι το καταγγελόμενο ως εξαγορασμένο Μουντιάλ, γιατί υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, ότι αγοράστηκε αυτό, έτσι ναι, δεν ναι, είναι? Ναι, σωστό, ναι, ναι. Ότι το Μουντιάλ που σειρά ερευνών το καταγράφουν ως βουτυγμένο στο αίμα χιλιάδων εργατών, υπάρχει και τέτοιο. Το Μουντιάλ που από ό,τι φαίνεται είναι ένας πρώτης τάξης φερετζές μιας δεσποτικής ανελεύθερης πετρομοναρχίας, που αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο στο ποδόσφαιρο σπεύσανε να τις πυλήσουν τάχα μου ανθρωπιστική βιτρίνα. Το είχαν ξανακάνει βέβαια με τη Χούντα του Βιντέλα, έτσι, το 78 στην Αργεντινή. Δεν το είχαν κάνει αυτό? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα εδώ στην Ελλάδα πρέπει να το πληρώσεις κιόλας. Έχει αντίτιμο. Είναι για πρώτη φορά νομίζω που πρέπει να πληρώσεις συνδρομή σου. Για να αλήθεια το είναι αυτό. Δεις. Ναι, σε όρους μου διάλειμμα είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τώρα, γιατί δεν ξέρω μετά από τα σημερινά γεγονότα τι αποφάσει θα πάρει η δίκη στο Αντένα. Ήδη. Το αποχηματινό... Έπεσε η πλατφόρμα, τι έγινε? Έπεσε στο Αγγλία-Ιράν το μεσημέρι. Δεν μπόρεσε ο κόσμος να το δει. Το έδειξαν στο antenna.gr, στο site, χωρίς σύνδρομες και τέτοια βέβαια. Και έδειξαν το απογευματινό παιχνίδι το Σενεγάλη-Ολλανδία, το μάτς των 6 που ήρθε 0-2. Το Αγγλία-Ιράν είχε έρθει 6-2 άνετη επικράτηση της Αγγλίας. Το έδειξαν κανονικά στην ανοιχτή συχνότητα του... Το Αντένα, πράγμα που ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένο να γίνει πριν από την έναρξη δηλαδή, και για τον αγώνα τώρα της, των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουαλία που θα ξεκινήσει στις 9 για το δεύτερο όμιλο. Εκεί τώρα υπάρχει κάποια εξήγηση. Καταρχάς είδαμε χτες να υπάρχουν, λέει, χιλιάδες έξω από το γήπεδο την ίδια ώρα που μέσα από ένα σημείο και μετά ήταν μισοάδιες οι κερκίδες. Νίκο, τα διάβασα και εγώ αυτά τα ρεπορτάζ. Εμείς αυτό που ξέρουμε, γιατί το είδαμε με τα μάτια μας, ήταν ότι στο ξεκίνημα φάνηκε το γήπεδο γεμάτο και στο ημίχρονο, με το Κατάρ να είναι πίσω στο σκορ με 2-0, φάνηκε ότι είχε φύγει πολλοί κόσμος. Αντιστοίχως σήμερα, στον αγώνα της Σενεγάλης με την Ολλανδία για παράδειγμα, δεν είδαμε γεμάτο γήπεδο. Δηλαδή έρχονται ρεπορτάζ από τους διοργανωτές ότι έχουν πουλήσει πάρα πολλά εκατομμύρια εισιτηρίων. Πού να βγάλεις άκρη τώρα? Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πιστέψουμε τα μάτια μας. Τα μάτια μας μας λένε ότι εχθές το παιχνίδι ξεκίνησε γεμάτο και στο ημίχρονο έφυγε πολλοί κόσμος, και ότι σήμερα στο Σενεγάλη-Ολλανδία που είδαμε δεν ήταν γεμάτο από το ξεκίνημα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι από τις κάμερες που κατέγραφαν το μάτι και το μετέδιδαν live, ότι δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω παραπάνω πάνω σε αυτό. Δηλαδή οφείλουμε και υποχρεώμαστε να πιστεύουμε τα μάτια μας. Και μέσω αυτού του τρόπου να ενημερώνουμε τον κόσμο. Είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτό το Μουντιάλ ήδη είχε γράψει μια ιστορία, έτσι. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Ανεξαρτήτως του αγωνιστικού μέρους της ολικής. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι το πιο βασικό στοιχείο της προ-μουντιαλικής εποχής και περίοδου είναι ότι έχει καταγραφεί αυτό το θλιβερό ρεκόρ θανάτων σε σχέση με τους εργάτες. Από εκεί και πέρα νομίζω, και επειδή έχουμε θυμίσει και το βιβλίο σε αυτές τις μέρες που έχει γράψει με το Μιλάκα στον Real FM, και που οι τυχεροί θα το παίρνουν από τις εκδόσεις Καψιμή, να θυμίσω, μάλλον να εκτιμήσω, ότι αν η μπάλα μας οδηγήσει εκεί, δηλαδή αν η μπάλα μας οδηγήσει σε παιχνίδια τύπου Αγγλία-Ιράν 6-2, νομίζω ότι μοιραία θα πάμε πάνω στην μπάλα, γιατί την μπάλα αγαπάμε. Χωρίς να παραγνωρίζουμε και χωρίς να σβήνουμε και χωρίς να βάζουμε κάποιο πέπλο μπροστά από τα μάτια μας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει. Ναι, μα είναι προφανές, και μου δίνει ευκαιρία εδώ, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα, να το πούμε άλλη μια φορά, και εσύ και εγώ, αλλά μιλώντας τώρα επί προσωπικού, λατρεύω το ποδόσφαιρο. Μα αλλιώς δεν θα έγραφες και βιβλίο. Ναι, μιλάμε για το ποδόσφαιρο που έπαιξα και έγραψα γι' αυτό, που είναι συνυφασμένο όσο κανένα άλλο παιχνίδι. Πώς να το πω τώρα, με τις αλάνες των ονείρων. Μιλάμε για αυτό το μπαλέτο του δρόμου, που η ομορφιά του είναι ακριβώς εκείνη που το κάνει να γεννιέται και να ξαναγεννιέται καθάριο και άσπυλο. από το βούρκο των εκάστοτε σφετεριστών του. Mm-hmm. Και εδώ μιλάω και για τους Μπλάτερ, μιλάω και για τους Χαβελάνζε, mm-hmm. μιλάω και για τους συνδεδεμένους με χίλια νήματα με τους Ναζί του Ντάσλερ, της Αντίντας. Mm-hmm. Μιλάω με εκείνο το ποδόσφαιρο της διαφθοράς που σέρνεται τώρα στα Νταχάου τα εργασιακά του Κατάρ και της κάθε διεθνούς και εγχώριας παράγκας. Δεν έχει σχέση το δικό μας ποδόσφαιρο με αυτά. 100%. Εδώ να πω ότι τουλάχιστον όπως είχα μάθει εγώ και το είχα μεταδώσει και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, το θέμα της διαφθοράς, αν θυμάσαι την παραμονή της πρεμιέρας για τον αγώνα του Κατάρ με τον Ισημερινό, είχε κάνει ένας διακεκριμένος Άραβας ερευνητής και δημοσιογράφος μια καταγγελία για στήσιμο για 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ακούστηκαν και αυτά. Ναι, τα οποία εκ των πραγμάτων στο γήπεδο δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά πάντως, όπως είχα μάθει τότε, όχι από πηγή της FIFA αλλά από πηγή του εξωτερικού, οι άνθρωποι της FIFA είχαν συνδυάσει εκείνη την ανάρτηση με ένα ντοκιμαντέρ που είχε βγει πριν από λίγες ημέρες στο Netflix. Το Netflix γενικότερα για τη διαφθορά στους κόλπους της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Πρόσεξε τώρα, μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ, ναι, το οποίο καταγράφει πώς το FBI αντιμετώπισε τη FIFA ως μαφιόζικη οργάνωση. Mm-hmm. Πότε το έκανε αυτό το FBI? Όταν οι Αμερικάνοι έχασαν από το Κατάρ την υποψηφιότητα να είναι αυτοί οι διοργανωτές του Μουντιάλ του 2022. Σωστά. Και στην κατάληξη αυτής της έρευνας που η FIFA αντιμετωπιζόταν ως μαφιόζικος οργανισμός, ήρθε να η απόφαση της FIFA για να γίνει το επόμενο Μουντιάλ στην Αμερική, ναι, στην Αμερική, και τώρα πια το FBI, εκείνο που στην αρχή της έρευνας κατέγραφε τη FIFA ως μαφιόζικη οργάνωση, τώρα την καταγράφει στα έγγραφά του ως θύμα τη FIFA. Είναι το παρασκήνιο πολύ μεγάλο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέλω να πιστεύω και κυρίως θέλω να ελπίζω ότι από αύριο το βράδυ στις επικοινωνίες μας θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για πάνω. Έγινε, Παύλο μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο εκτός γηπέδων. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Ζαπορίζια σήμερα, την Ουκρανία, η οποία ήδη από το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου βάλεται από χτυπήματα, από βομβαρδισμούς στον πυρηνικό σταθμό. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο υπήρξε και έκκληση σε βοήθεια από άλλες χώρες να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να δοθεί τέλος στις επιθέσεις αντίον της μεγαλύτερης πυρηνικής ναυαγικής μονάδας στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει περάσει υπό ουκρανικό έλεγχο, υπό ρωσικό έλεγχο, με συγχωρείτε. Το προσωπικό μέσα παραμένει εκείνο το οποίο εργαζόταν ήδη πριν την ρωσική εισβολή. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι θα οδηγήσει δικαιοσύνη ως υπεύθυνη για αυτό που καταγγέλει ως εκτέλεση Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία. Γιατί την ίδια ώρα υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται Ρώσοι στρατιώτες να εκτελούνται από ουκρανικές δυνάμεις. Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο αρχικά δεν μπορούσε να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του. Ωστόσο, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως πρόκειται για εκτέλεση εχμαλώτων πολέμου από την πλευρά της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια καταγγελία των Ρώσων, η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου από τις 24 Φλεβάρη. Όμως είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα βίντεο και μπορούμε να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρονται, εφόσον αυτό αποδειχθεί και όπως και η πιστότητα του βίντεο. Από ό,τι καταλαβαίνω, και οι Ουκρανοί, αλλά και πλευρές προσκύμενες στην ουκρανική πλευρά, δεν το αμφισβητούν. Μάλιστα λένε ότι πρόκειται για Ρώσους, όντως, οι οποίοι προσποιούνται ότι παραδόθηκαν και γι' αυτό τους εκτέλεσαν. Αν και αρχικά ο αρμόδιος υπεύθυνος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κύριος Λούμπινετς, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Μόσχας, επειδή στη συνέχεια ήταν τόσο ξεκάθαρη η εικόνα του βίντεο, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι όντως πρόκειται για Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι πιάστηκαν στην περιοχή όταν υποχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις και κατά συνέπεια έπρεπε να πιαστούν από τις ουκρανικές αρχές. Ωστόσο, δεν αποδέχτηκε τον ισχυρισμό ότι τελικά τους σκότωσαν οι Ουκρανοί στρατιώτες. Θα γλίστρησαν και θα έπεσαν. Για να καταλάβω τώρα κάτι. Είμαστε εν μέσω, έχουν περάσει από το Φλεβάρι όλοι αυτοί οι μήνες της Ρώσικης Σύζυγου. 9 μήνες. Στις 24 του μήνα. Και έχουμε αρχίσει να γίνεται μια κανονικότητα το να καβεδιάζουμε για πυρηνικά, για πυρηνικούς πολέμους, για πυρηνικούς σταθμούς. Για να καταλάβουμε τώρα, για να μην τρελαθούμε εντελώς. Μιλάμε για το πυρηνικό εργοστάσιο το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Εκεί στη Ζαπορίζια. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει αμφισβήτηση ή αμφιβολία ότι είναι υπορωσικό έλεγχο? Καμία. Έχει περάσει προσωπικό έλεγχο εδώ και πάρα πολύ. Ποιος το βομβαρδίζει τότε? Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τους Ρώσους? Μάλλον είναι οι Ουκρανικές δυνάμεις αυτές οι οποίες βομβαρδίζουν την περιοχή, ή οι συμμαχικές τους δυνάμεις, ό,τι προτιμάει ο καθένας και ό,τι βλέπει ο καθένας. Βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται αδύνατον αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι να θέτουν στο κίνδυνο ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματά τους σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί από τις 24 Φλεβάρι μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ισορροπίες, αλλά η Ζαπορίζια είναι μια σταθερά για τις ουκρανικές κατακτήσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Και μάλιστα είναι ένα από τα σημεία στα οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καμία πρόθεση να υποχωρήσουν, από ό,τι φαίνεται, όπως έχουν κάνει στρατηγικά σε άλλες περιοχές. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.